Necazuri și supărări toată lumea are, ale mele sunt mai mari cu ce-am greșit oare. Doamne, de ce nu vrei păcatele să mi le iei? Cu ce, Doamne, am greșit, că eu n-am făcut nimic? Cât a plâns inimioara mea, a suferit în lipsa ta. Mare, mare supărare, când nu e sufletul îmi moare. Cât a plâns inimioara mea, a suferit în lipsa ta. Mare, mare supărare, când nu e sufletul îmi moare. Am oftat, dar nu vrei să mă iubești și din plâns să mă oprești. Pentru cât am suspinat,